أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال إنما أوتيته على علم عندي، أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد من قوة وأكثر جمعا، ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فخرج على قومه في زينته، قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فخسفنا به وبداره الأرض، فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله، وكان من المنتصرين. وأسبع الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذين فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك، فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد أنزلت إليك، وادعو إلى ربك، ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال demişti إنما ancak أوتيته bana verildi على sayesinde, ilmin bilgi sayesinde, andi kendimdeki evvelem يَعْلَمُ bilmiyor muydu enne gerçekten Allah kad elbette ehleke helak etmişti min kablihi kendinden önceki minel kuruni nesillere men huve kimseleri eşeddu daha güçlü minhu ondan kuvveten kuvvetli ve ekseru daha çok cem'an taraftarı olan ve la yüselü sorulmaz an zunubihim günahları mücrimune günahkarlardan. O bana ancak kendimdeki bilgi sayesinde verildi demişti. Bilmiyor muydu ki gerçekten Allah kendinden önceki nesillere ondan daha güçlü, ondan daha taraftarı olan kuvvetli kimseleri elbette helak etmişti ve günahkarlardan günahları sorulmaz. Fakharaca çıktı ala karşısına. قومه kavminin karşısına, yani Karun kavminin karşısına çıktı. Neyle fi zinetin, içinde zinetihi ihtişamıyla. Kale dediler ellezine o kimseler ki yuridune arzulayanlar neyi? Dünya hayatını. Ya leyte keşke olsaydı lena bizim de. Mithle benzeri ma'utiye verilenin Karunu Karuna. İnnehuç doğrusu o lezu sahibidir hazzin zevk azimun o çok. İhtişamı içinde kavminin karşısına çıktı. Dünya hayatını arzulayanlar keşke Karun'a verilenin benzeri bizim de olsaydı. Doğrusu çok zevk sahibidir dediler. Kur'an'da geniş servetiyle ün yapan Karun misal verilirken hem Mekkeli zengin putperestler hem de yaşamakta olan şımarık ve azgın zenginler uyarılmakta ve müminlerin servet edinirken onu sadece bir araç görmeleri telkin edilmektedir. Aynı zamanda hakiki mutluluğun gerçek anlamda insan olmanın ölçü ve kıstasının mal ve geniş servet olmadığını işaretle insanı insan yapan şeyin kalbinde kök salan sağlam iman ve irfanı, doğruyu bulan selim aklı ve haktan yana gelişen vicdanı olduğu hatırlatılıyor. Zira mal ve makam, şöhret ve servet arzi şeylerdir ve amaca yönelik araçlardır. İyi ve yararlı yolda kullanılırsa sahibini her iki alemde mutlu ve bahtiyar eder, kötü ve zararlı yolda kullanılırsa sahibini felakette sürükler. Nitekim geniş servet ve nimeti amaç edinen ve onu şımarma ve böbürlenme, inkar ve tuğyan vasıta ve vesilesi yapan Karun'un nasıl bir sonuçla baş aşağı geldiği en duyarlı şekilde anlatılmakta ve ondan ibret almamız tavsiye edilmektedir. وَقَالَ ve şöyle dediler اَلَّذ۪ينَ olanlar ise utu verilmiş ilmü ilim verilmiş وَاِلَكُمْ yazıklar olsun size وَاِلَكُمْ yazıklar olsun size sevabı mükafatı Allah'ın sevabı hayrın daha üstündür limen kimselere amene iman edip amile amel işler yapanlar salihen, iyi. وَلَا يُلَقَّاهَا ona da kavuşabilirler. İlla ancak sabirun sabrederler. Ve ilim verilmiş olanlar ise şöyle dediler. Yazıklar olsun size. İman edip iyi işler yapan kimselere Allah'ın mükafatı daha üstündür. Ona da ancak sabredenler kavuşabilir. فَخَسَفْنَا nihayet biz dibine geçirdik. بِهِ onu da وَبِدَارِهِ sarayını da وَالْاَرْضَ yerin fema kane lehu olmadığı gibi minfiyetin avanesi yansuru nehu yardım edecek min dunihi karşı Allah'a karşı ve ma değildi kane de kimselerden de değildi minel muntasirin kendini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Nihayet biz onu da sarayını da yerin dibine geçirdik artık Allah'a karşı kendisine yardım edecek avanesi olmadığı gibi kendisini savunup kurtarabilecek kimselerden de değildi. Vesbaha başladılar demeye başladılar. Ellezine temennev olmasını isteyenler mekanehu onun yerinde bil emsi daha dün yekulune demek ki veyke enne veriyor Allah'a Allah yabsutu bol rızka rızkı limen yeşâ'u dilediğine min ibadihi kullarından ve yakdiru dilediğine de az verir levla eğer olmasaydı en şayet min menne mennallahu lütufta bulunmamış olsaydı Allah aleyna bize lehasefe yerin dibine geçirirdi bina bizi de vay ki ennehu vay demek ki la olmamışız yuflihu iflah el kafirun inkarcılar. Ve daha dün onun yerinde olmasını arzulayanlar hani keşke onun malı gibi bizim de malımız olsa, onun zevki gibi bizim de zevkimiz olsa diyenler demek ki Allah rızkı kullarından dilediğine bol veriyor, dilediğine de az. Şayet Allah bize lütufta bulunmuş olmasaydı bizi de yerin dibine geçirirdi. Vay, demek ki inkarcılar iflah olmazmış demeye başladılar. Tilke işte daru yurdu. Ahiretu ahiret yurduna cealuha, biz ona ve onu veririz. Lillezine, o kimselere ki lil la yuridune arzulamayan uluva, böbürlenmeyi fil ardi yeryüzünde. Ve la fesada, bozgunculuğu vel akibetu akibet lil muttakine, takva sahiplerindir. İşte ahiret yurdu, biz onu yeryüzünde böbürlenmeyi ve bozgunculuğu arzulamayan kimselere veririz. Akibet takva sahiplerinindir. Men kim ca'e getirirse bil haseneti, bir iyilik getirirse felehu, ona karşılık vardır. Hayrun, daha hayırlı minha, bundan. Ve men ca'e, kim de getirirse bir seyyiyeti, bir kötülük, fela yüceza, ceza görürler. Ellezine amilu, işleyenler seyyiati, o kötülükleri, illa ancak ma kanu kadar, yamelune, yaptıkları kadar. Kim bir iyilik getirirse ona bundan daha hayırlı karşılık vardır. Kim de bir kötülük getirirse o kötülükleri işleyenler ancak yaptıkları kadar ceza görürler. Yukarıdaki ayetler serveti tek amaç seçip onunla böbürlenen Karun'un ibretli akıbeti konu edildi. Hayatın hikmet ve amacını bilen müminler için mutluluk vaat eden ahiret yurdunun hazırlandığına dikkatler çekildi. İyiliğe kat kat karşılık verileceği, kötülüğe ise misliyle ceza takdir edileceği bildirilerek, iyilerin çoğalmasından ve her bakımdan büyük faydaların söz konusu olduğuna atıflar yapıldı. İnne elbette ellezî farada, farz kılan aleyke sana el-Kur'ane, Kur'an'ı leradduke, seni döndürülecek ile yere, meadin döndürecektir. Kuldeki Rabbi, Rabbim alemu, en iyi bilendir. Men kimin ca'e getirdiğini, bil hüda, hidayeti. Ve men, her kimde huve, o fi, içinde olduğunu, dalalen, bir sapıklık, mubin, apaçık. Kur'an'ı sana farz kılan elbette seni döndürülecek yere döndürecektir. De ki Rabbim, kimin hidayetini getirdiğini, kimin hidayeti getirdiğini ve kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu o Allah Celle Celaluhu en iyi bilendir. İbn Ebi Hatim de Hak'tan rivayet ediyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'den çıkıp Cufe'ye ulaşınca Mekke'ye hasret duydu. Bunun üzerine bu ayet nazil oldu. وَمَا كُنْتَ, sen değilsin. تَرْجُونَ, umuyordun sen. وَمَا, ve sen umuyordun. اَنْ يُلْقَى vahyolunacağını ileyke sana. الْكِتَابَ, kitabı. Kitabın illa ancak rahmeten bir rahmettir. مِنْ رَبِّكَ, Rabbinden. فَلَا olma, تَكُنَنَّ, o halde sakın olma. زَهِيرَ, arka lil kafirine, kafirlere. Ve sen bu kitabın sana vahyolunacağını umuyordun. Ancak Rabbinden bir rahmettir. O halde sakın kafirlere arka olma. Sakın kafirlere arka olma. Ve وَلَا يَسُدَّنَّكَ يَسُدُّنَّكَ, artık seni alıkoymasınlar. An ayati, ayetleri, Allah'ı, Allah'ın ayetleri seni alıkoymasın. Ba'de, sonra, iz zaman, unzilet, indirildiği ileyke sana. Ve du'u, davet et ila Rabbike, Rabbine. Ve la tekunenne, asla olma. Minel müşrikine, müşriklerden olma. Ve Allah'ın ayetleri sana indirildiği zaman artık seni alıkoymasınlar. Rabbine davet et ve asla müşriklerden olma. وَلَا تَدْعُوا, tapıp yalvarma, مَعَبِ ile birlikte, Allah, Allah ile birlikte, ilahen, ilah, ahire başka, لَا يُوْكْتُرْ اِلَٰهَ ilah, illa başka, هُوَ ondan, كُلُّ her şeyin şeyi, halikun, yok olacaktır, illa başka, وَجْهَهُ onun zatında, lehu onundur el hukmu hüküm ve ileyhi ve siz ancak ona turcaune döndürüleceksiniz. Ve Allah ile birlikte başka ilaha tapıp yalvarma. Ondan başka ilah yoktur. Onun zatından başka her şey yok olacaktır. Hüküm onundur ve siz ancak ona döndürüleceksiniz. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ahiru da'vana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.